Anasema suali la 169. Idha qila lana, ili itakaposemwa kuambiwa sisi, hal sujudu lis-sanam, والاستعانه بالكتاب وصب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرضتم الكفر الأصغر بالعمل anasema tunatakapokuwa tumeulizwa je kulisujudia sanamu wal istihanatu bil kitab na kukidharau kuto kukiheshimu kitabu cha Allah Qur'an kwa hali yoyote ile kukikanyaga kukitupa wasabu rasul na kumtusi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walhazlu bid-din na kuicheza shere dini yetu ya Kiislamu na kuinyongesha ونحو ذلك نمثال ومن بك ما هايو هذا كله من الكفر العمل فيما يظهر هيا يوتا تلو يتايا نكتا اينة وكفير وكمتين فيما يظهر كتكيال ينا يذهين فلما كان مخريا من الدين فتقنيني هيا مامبو ياوي ينا توواس كتكديني وقد عرفتم الكفر الاصغر الحال نيني تياري مشى يفني تعريف نقيجوزا كفر اصغر نيبي كما الكفر الاصغر نيلي امبايو كفانيو وماتندو نهايا لماتندو فتضيفي وكفري هو امبايو هكو يوما hautoi mtu katika mila ya Kiislamu. Hii ndio kufuru la amali. Sasa mbona haya yanawatoa watu katika Uislamu? Na yanapotazamwa na yanapoangaliwa yanakuwa ni kama vile alkufru al-amali. Tufahamiane vizuri swali lake. Naelewa? Anajibu rahimahullah. Anasema i'lam أن هذه الأربعة إليه وقمبا هيا مني هفا كسجودية سنامو كسجودية مزيمو كسجودية متي وكين ينجيش كتاب شاء الله نكو كذلليشا كمتوسي ونمتومي صلى الله عليه وسلم وكين ينجيش نكو كذلليشا ديني ننفانو ومكما هيا إليه وقمبا هيا مني وما شاكلها نيني كفانانا نايو ليس هي من الكفر العملي hayaingii kwenye ukafiri wa kimatendo ila min jihati kauniha waqi'atan bi amali aljawarih isipokuwa tu kwa kuwa haya yanatukia kwa matendo ya viungo fima yadhharu linnas kwa yale yanayodhihirika kwa watu kwa kweli yanaitwa alkufru alamali kwa kuwa yanatendwa na viungo vyetu na ndivyo yanavyodhihirika kwa watu walakinaha lakini haya manne haya la taqa'u hayawezi yakatukia au yakatokea illa ma'a dhahabi amali alqalbi isipokuwa pamoja na kuondoka kwa matendo ya moyo. Tulisema moyo una kauli, moyo una matendo. Mpaka mtu akayafanya haya, kuyafanya kwa vitu hivi ni dalili ya wazi kwamba amali ya moyo wake imeshaondoka, tofauti na anezini, tofauti na aliyeiba, min niyatihi imeondoka ile nia yake, wa ikhlasihi imeondoka ikhlasi, wa mahabbati mapenzi yamemuondoka, wa inqiyadi unyenyekevu na utiifu umemuondoka, mpaka akathubutu kumtusi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akathubutu kukanyaga Qur'ani ya Allah tabarak wa taala, mpaka akathubutu kuitukana dini ya Kiislamu. Tumeona vizuri hapa. Lakini alizini hawezi akamtusi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kisa kazini. Hawezi akamtukana Allah subhanahu wa taala kisa kazini. Hawezi akakanyaga Qur'ani na maasi yake ya zina na maasi yake ya wizi. Kwa mpaka mtu akayafanya haya kweli yana sura ya al-kufru al-amali, ukafiri wa kimatendo. Lakini hayawezi kutokea haya ila kwa yule mtu ambaye amalu al-qalbi, ikhlas, nia, mahaba ya Uislamu, mahaba ya kumpenda bwana mtume, mahaba ya kumpenda Allah, ule unyenyekevu wake na utifu wake kwenye dini haupo. La yabqa ma'aha shay'un min dhalik, hajabakiwa na chochote katika haya ambayo tunayaita amalul qalbi. Fahiya wa in kanat 'amaliyatan fi dhahir, hivyo matendo haya, kusujudia sanamu, kukikanyaga kitabu, kumtusi mtume, hata kama yatakuwa ni matendo ya yenye kushabihiana na kufuru la amali katika dhahiri ya muonekano, fa innaha mustalzimatun lilkufri liitiqadi, yana lazimisha haya kupatikana kwa ukafiri ule mkubwa unaotoa watu katika mila, haya hulazimisha kupatikana kwa ukafiri wa itikadi. Wala budda, na lazima hilo lipatikane. Walam takun hadhihi lataqa'u illa min munafiq, na wala hili hali yumkiniki kutokea isipokuwa kwa mtu mnafiq, mariqin, aliyetoka katika dini ya mruquna min alislam, au muanidin maridin, au mwenye inadi maridin mjeuri. Kadhalika maneno mtu anasema kwamba ikiwa Allah kawaruhusu wanawake au kawaruhusu wanaume waoe wanawake wanne, basi kadhalika wanawake na waruhusiwe waolewe na wanaume wanne. Haya yote yanaingia katika sura hii. Wa hal hamala almunafiqina fi ghazwati tabuk ala an qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu illa dhalik. Na kwani kuna jengine, Sheikh anauliza, wa hal hamala al-munafiqin, kwani kuna jengine lililowafanya wanafiki au lililowachukulia wanafiki au lililowabeba wanafiki katika vita vya Tabuki mpaka wakasema maneno ya ukafiri, kama anavyosema Allah katika aya hii ya 74 suratu Tauba, wa kafaru ba'da islamihim, na wakakufuru baada ya Uislamu wao, wa hammu bima lam yanalu, na wakafania kuyafanya yale ambayo kama hawakuyaweza, illa dhalik, zaidi ya hili, kuna jengine ambalo limewafanya wanafiki kwenye vita vya Tabuki wakayasema walioyasema katika maneno ya ukafiri, zaidi ya hili, kwamba wao wanafanya inadi, hawana mahaba na bwana mtume, hawana ikhlasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wakathubutu kuyasema yale maneno waliokuwa wakiyasema. Maneno gani? Ma raaina mithla qurraina haula arghaba butuna wala akdhaba alsuna wala ajbana inda alliqa. Wanatoka vitani, bwana mtume yuko mbele na masahaba wake na baadhi ya waumini, na hao wanafiki wapo kwenye jeshi, wanarudi wakawa wanasema hatujawahi kuona mithili ya viongozi wetu hawa, walafi sana, waongo wakubwa kama hawa hatujawahi kuona, waoga kwenye mapambano. Maneno yale akayasikia masahaba, sahaba mmoja akayasikia akawaambia, nitakwenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, nitakwenda kumwambia mtume haya maneno mlioyasema. Akamfikishia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipouliza kwa nini mmesema haya maneno, anasema Sheikh, illa dhak illa dhalik, hakuna mengine yaliyopelekea wakayasema haya. Pamoja na kauli yao walipoulizwa kwa nini mmeyasema hayo, wakajibu innama kunna nakhudu wa nal'ab, tulikuwa tunazungumza tu sisi maneno, tunafanya mzaha tu, ni maneno ya kukata urefu wa safari. Qala Allahu ta'ala, Allah kateremsha aya akasema qul abillah, Muhammad waulize hao, basi mzaha huo ni kwa Allah, abillahi ni kwa Allah, wa ayatihi na aya zake, wa rasulihi na mtume wake, kuntum tastahziuna, hivi ndivyo ambavyo nyinyi mnaifanyia mzaha? Hamjaona maneno ya kuyasema, hamjawaona kuwafanyia mzaha zaidi ya Allah na aya zake na mtume wake, mkamuunganisha kwamba yeye naye ni mlafi, yeye naye ni mwoga, yeye naye ni mwongo? La ta'tadhiru, msitowe udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, mmeshakuwa makafiri baada ya imani mliokuwa nayo. Kwa shekha anajibu hili swali, wa nahnu lam nu'arif al-kufr al-asghar bil-'amal mutlaqa, na sisi tulipoifanyia definition al-kufr al-asghar, tulipoifanyia ta'arif al-kufr al-asghar, kufr ndogo, bil-'amal tukaita al-'amal, hatukuitema kufr ndogo ni ile inayotokana na matendo tu, bal bil-'amal al-mahdh, bali ni ile ambayo hufanywa na matendo, alladhi la yastalzimu al-i'tiqad, alladhi la yastalzimu al-i'tiqad, matendo ambayo kwamba hayalazimu kupatikana kwa itikadi, wala yunaqid qawl al-qalb wala 'amali. Wala yunaqid, na wala ukafiri huo ili uwe mdogo usiwe umepingana na qawl al-qalb, maneno ya moyo. Maneno ya moyo nini maana yake? Tasdiqu, tasdiqu al-qalb, kusadikisha kwenye moyo. Wala amalahu, wala matendo ya moyo ambayo ni nini? Ikhlas, ania, istislam, khudu, kunyenyekea, khushu, haya ni matendo ya moyo. Kwa hiyo al-kufr al-amal ni ile ambayo kwamba haipingani na qawlu al-qalbi wala amalu al-qalbi. Na haya yapokuwa yametoka kwenye mdomo wa watu au midomo ya watu, muda wa kuwa haya yamekinzana na qawlu al-qalbi, yakakinzana na amalu al-qalbi, basi yanatoka kwenye al-kufr al-amali kuwa ni kufru al-i'tiqad, kwa kuwa haya waliyosema wanafiki waliyaitakidi kwenye moyo wao. Nifahamiana vizuri eh? Sahihi. Kwa hiyo ina sura kweli ya kufru al-amali, lakini kufru al-amali ni ile ambayo kwamba haikinzani na qawlu al-qalbi wala amalu al-qalbi. Ni mtu tu anatenda matendo ambayo sharia imeyaita matendo yale ni ukafiri. Wizi ni ukafiri. Uongo ni ukafiri. Kwa hiyo mtu akatenda yale matendo, lakini bado kwenye moyo wake anayo tasdiq, anasadikisha Uislamu. Kwenye moyo wake ana mahaba, anapenda Uislamu wake. Ikatokea akayafanya moja katika yale, tunasema huyu kafanya ukafiri mdogo ambao haumtoi mtu katika Uislamu. Lakini huo huo mdogo unaweza ukawa ni ukafiri wa kumtoa katika Uislamu pale anapokuwa amfanyeje, amehalalisha anachokifanya. Wizi halali, zina halali, uongo halali, au akawa hajasema hayo kwamba ni halali, lakini ameyafanya na kwenye moyo wake hakuna nini, hakuna qawlu al-qalbi wala hakuna amalu al-qalbi. Naam. والله تعالى اعلم تشيلني هapo katika swali la 169 swali la 170 tukoje kuanza kesho insha Allah baada ya asr kama kweli tena Abu Daud saa 2 ile dakika zake ha wanaku بعد إيمانين يبقى وقت الإسلام وقال بعد خلال إيمانين أولا بأقول وليد أقول الإنسان الحال بعد إيمانين ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس walipokwenda aya sababu nazulu anasema aya hii imeshuka ala nafarin min almunafiqin kushukia kikosi cha watu wanafiki kwa hiyo unafiki wao ushabainika sawa sababu wanafiki Allah ndio anawajua na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kaambiwa na Allah huwajui huwajui nahnu na'lamuhum sisi ndio tunaowajua sawa kwa hiyo wewe Muhammad ulikuwa ukiwachukulia hawa ni waislamu wenzako sawa kwa hiyo pale walipokuwa wameshadhihirisha yale waliokuwa wameyaficha hapa Muhammad anajulishwa kwamba hawa ulikuwa ukiwazalia kwamba ni waumini kwa maneno yao haya wameshakufuru baada ya ile imani ulikuwa ukidhania kwao lakini kwa Allah wanajulikana kwamba hawa watu ni wanafiki ndiyo mwanzo sasa kwa wajenda pale kitani bado walifanya manafiki wajenda walikuwa warafiki baada kurudi au kuna wengine waliongezeka Allahu a'lam ila kwamba Allah yeye anawajua nafiki na alimtajia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na hapa akasema kwamba hawa wamekufuru baada ya imani waliokuwa nayo sasa je unafiki wametoka nao Tabuk au walikuwa nao Madina kabla ya kwenda Tabuk yote yanajulikana na nani Allah tabaraka taala tunasema hawa waliosema haya maneno ni wanafiki Allah kamdhihirishia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك